korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. PiS milczy o swoim kandydacie na prezydenta. Media twierdzą jednak, że znają już jego nazwisko. Amerykanie potwierdzają, Rosja użyła pocisków międzykontynentalnych do ataku na Ukrainę. Powiedział o tym także Putin. Do sądu trafił akt oskarżenia w związku z zabójstwem z 1995 roku. Udało się ująć sprawcę. Prawo i Sprawiedliwość nie potwierdza doniesień medialnych w sprawie wyboru kandydata na prezydenta. Według ustaleń kilku telewizji partia wystawi w wyborach prezesa IPN Karola Nawrockiego. Do prezentacji kandydata dojdzie w niedzielę. Konwencja PiS połączona z prezentacją kandydata na prezydenta odbędzie się w Krakowie w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Dokładnie w tym samym miejscu 10 lat temu PiS przedstawiło kandydaturę Andrzeja Dudy. W czwartkowy wieczór kilka stacji podało, że teraz kandydatem będzie Karol Nawrocki. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek oświadczył jednak, że żadna decyzja nie zapadła. Kierownictwo nieustannie pracuje, będzie decyzja, będziemy komunikować. No, co ja mogę Państwu powiedzieć? PiS przekonuje, że w tej sprawie nie ogląda się na Koalicję Obywatelską. Tu rywalizacja trwa między prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim. O nominacji zdecydują w piątkowym głosowaniu SMS-owym członkowie partii tworzących KO. Karol Darmoros, Polskie Radio. Biały Dom potwierdził wystrzelenie przez Rosję rakiety balistycznej przeciwko Ukrainie. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre zarzuciła Moskwie eskalowanie konfliktu i przypomniała, że to Rosja jest agresorem na Ukrainie. Podczas briefingu w Białym Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że Stany Zjednoczone spodziewały się wystrzelenia przez Rosję rakiety balistycznej w kierunku Ukrainy i uprzedziły o tym sojuszników. Jesteśmy świadomi użycia przez Rosję rakiety balistycznej średniego zasięgu. Uprzedziliśmy Ukrainę i naszych sojuszników, by mogli się przygotować. Rzeczniczka Białego Domu odrzuciła sugestię, że Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za eskalację. Wskazała na wciągnięcie przez Rosję do wojny żołnierzy z Korei Północnej. Na każdym kroku eskalacja pochodzi z Rosji. To oni eskalują, to oni zaczęli tę wojnę. Jean-Pierre zapewniła, że prezydent Joe Biden zrobi wszystko, co w jego mocy, by wzmocnić pozycję Ukrainy na polu walki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W wieczornym orędziu do Rosjan Władimir Putin nie wykluczył zaatakowania obiektów wojskowych krajów, które pozwoliły, aby Ukrainę uderzała ich pociskami w cele na terytorium Rosji. Potwierdził, że siły rosyjskie zaatakowały dzisiaj nowym hipersonicznym pociskiem balistycznym średniego zasięgu. Do sądu okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia w związku z zabójstwem z 1995 roku. 62-letni Bogdan S. został oskarżony o to, że śmiertelnie pobił mężczyznę. 19 czerwca 1995 roku 32-letni wówczas mieszkaniec Białegostoku wynajął w Lublinie mieszkanie przy ulicy Kosaka, posługując się fałszywym dowodem osobistym. Następnie zamieścił ogłoszenia z ofertą sprowadzenia samochodu. Od początku planował napad rabunkowy. Mężczyzna zwabił w pewnym sensie do siebie osoby, która była chętna na zakup samochodu w Szwajcarii i po przybyciu tego mężczyzny do tego domu dokonał zabójstwa. Było to zabójstwo związane najpierw z uderzeniem tego pokrzywdzonego w głowę tępym narzędziem, później z zakneblowaniem go i w wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł. Tak naprawdę od 30 lat mieliśmy zdjęcie prawdopodobnie podejrzanego, jednakże techniki śledcze nie pozwalały na ustalenie dodatkowych informacji. Mówiła Agnieszka Kępka z prokuratury w Lublinie. Podejrzany ukradł pokrzywdzonemu 6800 dolarów amerykańskich, 300 franków francuskich oraz 2300 starych złotych. Po 29 latach wyodrębnione DNA wskazało na mieszkającego od kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii Bogdana S. 62-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Wystrzeliły notowania kryptowalut. To po tym, jak Gary Gensler, szef Komisji Papierów Wartościowych USA, która reguluje również rynek cyberwaluty, oznajmił, że odejdzie ze stanowiska. Donald Trump zapowiedział, że zwolni go pierwszego dnia swoich rządów. Odchodzący szef instytucji naraził się sektorowi kryptowalut, ponieważ zabiegało jego uregulowanie. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych obawia się, że bez tego machinacje firm mogą doprowadzić do kolejnej bańki spekulacyjnej, która wywoła podobny kryzys jak załamanie finansowe w 2008 roku. Trump obiecał rozluźnienie przepisów regulujących rynek kryptowalut. Od jego zwycięstwa w wyborach wartość bitcoina wzrosła około 35%. Jak zauważają eksperci, bitcoin zmierza do wyceny rzędu 100 tysięcy dolarów za jednostkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

sea with snow and sky and pine. I closed my eyes and I was running. Yeah, I was running and I was flying. Dziewięć lat temu ukazał się album Bruce'a Springsteena, z którego pochodzi ten utwór. Obiecałam dziś Państwu w zapowiedzi dużo muzyki stworzonej przez kobiety i słowa dotrzymuję. Po miłym, spokojnym Bruce'ie o gęsią skórkę przyprawi nas myślę Anna von Hauswolf, Szwedka z Göteborga, oj, to jest miasto z prawdopodobnie najgorszą pogodą w całej Szwecji, chłostane wiatrem, o wilgotnym powietrzu znad cieśniny Kattegat, miasto ukochane przez deszczowe chmury. Od razu ostrzegam, że zrobi się za chwilę naprawdę mrocznie. Jeśli przestraszą się Państwo głosu Anny, można włączyć światło, ale umówmy się, że tylko na chwilę. Zrobimy tutaj wyjątek. Utwór, który przed nami, pochodzi z płyty zatytułowanej Dead Magic. I to są te dwa słowa, które mam wrażenie znakomicie opisują tę muzykę. To, co za chwilę wydarzy się na antenie programu trzeciego. Wiem, że Halloween i czas dziadów już raczej za nami, ale nie odmówię sobie i mam nadzieję Państwu tej przyjemności. Tajemnicze zaginięcie Elektry. No ciekawa jestem, co redaktor Mateusz Tomaszuk by powiedział na tę muzyczną propozycję. Zapytam go, jak wróci. Zerkam na listę dzisiejszej obecności. Jest z nami pan Marcin oczywiście, jak co tydzień. Dobry wieczór. Panu Krzyśkowi dziękuję za przemiłego maila. Dobrze, że jest pan dziś z nami. Mamy na playliście jeszcze zespół, którego muzyka już nie raz na przestrzeni tych 460 wydań Off Control wybrzmiewała. Zresztą kilka lat temu oboje z Mateuszem uczestniczyliśmy w ich warszawskim koncercie. To belgijska grupa Whispering Suns. Ona wówczas supportowała zespół Editors. I jeśli ktoś ich jeszcze nie zna, chociaż w ostatnich latach ich kariera nabrała zawrotnego tempa, no to na pewno może oczekiwać mrożącej wręcz zimnej fali i niezwykłego głosu Fenne Kupens. Zespół wystąpił w październiku na 3 koncertach w Polsce, a kto przegapił, w najbliższym czasie Holandia, potem jeszcze rodzinna Belgia. Whispering Suns. Jeszcze jedną artystkę chciałabym dziś Państwu przedstawić. 41-letnia Emma Ruth Randall wychowała się w mieście Aniołów w stanie Kalifornia. Uczyła się gry na kilku instrumentach. Pierwszym wyborem była harfa, ale później wiele oddała gitarze. No i tak się złożyło, że te kręte ścieżki życia Emmy naprawdę były kręte. Oddziałują mocno na klimat, jaki wytwarza jej muzyka. Na pewno jest w niej coś filmowego i to by się chyba zgadzało, bo Emma zajmuje się także sztukami wizualnymi. A ja na dziś wybrałam utwór z epki wydanej z jej byłym już mężem. Utwór, w którym artystka pyta o to, czy da się zagubić, zgubić, zabić uczucie, którego za wszelką cenę chcemy się pozbyć, a ono jakoś nie chce się od nas odkleić. You are right. firma Ruth Rundle w Radiowej Trójce. Trochę było już o dzisiejszej dacie, ale dzień powoli dobiega końca, także czas chyba zerknąć w gwiazdy. Wróciłam dzisiaj do płyty Dead Can Dance i trochę znów mnie dogoniły te lata 90. Czas na pewno wielu muzycznych fascynacji folklorem, chyba też takiej mody na inspirowanie się muzyką źródeł, która wydaje mi się, że zatoczyła koło i wróciła również w ostatnich latach. Chociaż w przypadku tej grupy to nie jest jednorazowa przygoda, to jest główny motor ich twórczości. Zdarza się muzyka świata i w audycji Off Control, więc jeśli Państwo pozwolą, zerknijmy w gwiazdy, poszukajmy ich dźwięku z płyty Spirit Chaser. Jeśli są tu z nami słuchacze, którzy podobnie jak ja uwielbiają trochę się przemęczyć i pobrudzić, leżąc na ziemi przy ognisku i patrząc w letnie niebo, to dedykuję ten utwór właśnie Państwu. W listopadzie w naszej szerokości geograficznej trudno o takie przyjemności, więc niech to będzie chociaż wyimek, mały powrót do takiej chwili, takiego stanu. Dead Can Dance. chyba im późniejsza godzina, tym ta muzyka silniej rezonuje. Mam nadzieję, że udało się odpłynąć Państwu myślami daleko stąd, dzięki zespołowi Dead Can Dance. Uśmiecham się szeroko, bo chyba naprawdę jakieś moje równoległe wcielenie buszowało w płytach pana Roberta. Jest okładka albumu Spirit Chaser na facebookowym profilu Trójki. No proszę. Kilku słuchaczy dopytywało o playlistę z naszego poprzedniego spotkania Wow Control. Znajdą ją Państwo pod postem, który zapowiadał ubiegłotygodniowy program. Tym razem obiecuję nie zwlekać, ale nie dodaję jej jeszcze, bo niespodzianka i oczekiwanie to jest coś, co nadaje Radiu Magii. Nie było w dzisiejszej audycji dotąd reprezentacji naszej rodzimej sceny. Już to nadrabiamy utworem projektu Mariusza Dudy, znanego z zespołu Riverside, tworzącego też pod własnym imieniem i nazwiskiem projekt elektroniczny, ale także działającego pod aliasem Lunatic Soul, doskonale myślę znanym oddanym słuchaczom programu trzeciego. I wracamy do płyty Walking on a Flashlight Beam, która niedawno skończyła dokładnie dekadę. W utworze Gutter dzieje się naprawdę dużo. Od ciemności w stronę światła. Od dna ku powierzchni. Door, floating the hallway, Lunatic Soul, czyli jeden z muzycznych projektów Mariusza Dudy. Jeszcze jeden polski utwór mam dziś w zanadrzu, a do nas na Facebooku Radiowej Trójki dołączył pan Jacek. Dobry wieczór. Czasem żałuję trochę, że nie słyszą państwo naszych radiowych dyskusji odbywających się, gdy mikrofony są zamknięte i gdy w eter wypuszczamy muzykę, bo radio to są przede wszystkim wydawcy i realizatorzy, dzięki którym słyszą państwo nas prowadzących. Czasem to pewnie lepiej, że tych dyskusji z OFU nie słychać tak swoją drogą, no ale rozmawiamy tu też dużo o muzyce i któregoś razu wywiązała się dyskusja o tym, od którego albumu Radiohead zaczęliśmy poznawanie tegoż zespołu, na który album trafiliśmy w pierwszej kolejności i z którymi płytami dojrzewaliśmy, tak było na przykład w moim przypadku. I okazało się, że płyta zatytułowana A Moon-Shaped Pool jest mi najmniej znana i dostałam od redakcyjnych kolegów pracę domową i trochę teraz nadrabiając, trochę może przekonując się, Glass Eyes w roli chyba już kołysanki. Just got off the train, a frightening place. The faces are concrete gray, and I'm wondering, should I turn around? Buy another ticket, the panic is coming on strong. So call me inside out. No great drama, message coming in. When you're so small, glassy-eyed light. Glassy-eyed light of day. The path trails off and hails down the mountain through the dry bush. I don't know you, and I don't really care. The path trails off as down the mountain through the dry bush. I don't know where it leads, and I don't really care. Chyba się przekonam do tej płyty. A Moon-Shaped Pool to był oczywiście zespół Radiohead. Ja zaczęłam jego poznawanie, pamiętam, od albumu A King of Limbs. To już jakiś czas temu. Niecałe 7 minut dzieli nas od godziny 23. Niestety to jest najwyższa pora na pożegnania, ale bardzo państwu dziękuję, ponieważ słychać nas było dziś na pewno w Łodzi, Kwidzynie, Bydgoszczy, w Amsterdamie, Terespolu, Jeleniej Górze i myślę, że wielu, wielu jeszcze innych pewnie całkiem mroźnych dzisiaj miejscach. Dziękuję też za różne wspomnienia. Pani Małgorzata napisała o koncercie Bierk, który jej się przypomniał. No i ja również z zespołem Radiohead wiele wspomnień mam. A na zakończenie